Anasema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, au kabla ya hapo, wa ala kulli hali, anasema Ibn Uthaymeen, wa ala kulli hali, fal-ilmu alladhi warada thanau alayhi, elimu ambayo imethibiti kuisifia, wa ala talibihi, na wale wanaoitafuta, huwa fiqhu kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallam, ni fiqhi kwenye kitabu cha Allah na sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa ma ada dhalika fa in kana wasilatan ila khairin fa huwa khair, na elimu nyingine ambazo sio fiqhi ya kitabu cha Allah na sunna za bwana mtume, ikiwa hiyo elimu unayoisoma ni njia ya kufikia katika khairi fulani, basi hiyo itakuwa ni khairi. Wa in kana wasilatan ila sharrin fa huwa sharrun, ikiwa hiyo elimu unayoisoma inakupelekea kwenye sharri, basi ni sharri. Wa in lam yakun wasilatan li hadha wa hadha fa huwa dhayau waqtin wa lagh, ikiwa hiyo elimu unayoisoma unasoma tu, bwana mbona kwa nini unasoma, ukasema mimi nasoma tu, malengo yako ya baadaye sasa hivi unasema kama ndoto yako ya baadaye, hauna ndoto, huna fikra kwamba utafanya nini, haufikiri jambo la kheri wala haufikiri jambo la shari, basi itakuwa ni mchezo. Wewe utakuwa unacheza, utaulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na wakati uliopoteza, kwa sababu kila mmoja ataulizwa kuhusiana na wakati. Haya maneno yamesema Sheikh Ahmad ibn Said al-Uthaymeen rahimahullah kwenye sheria usuli sita, alipokuwa anasherehesha al-aslu ar-rabi'. Anasema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala fi turuk al-hukumiyya wa min dhalik, anasema Ibn al-Qayyim, na kwa hivyo bas, an yahtaja an-nasu ila sina'ati ta'ifatin, watu katika jamii au katika nchi yao wakahitajia watu wajifunze aina fulani ya fani, ima ufundi au kadha au kadha, kwamba watokee watu watoke, kalfilahati wanisaja walbina wa ghairi dhalik, wakahitajia mathalan watu wajifunze mambo ya kilimo, mathalan wajifunze mathalan mambo ya kufuma au injinia au wa maila dhalika, mambo ya kujenga. Sasa watu wakihitajia katika nchi yao, faliwaliyil amri, hapo itambidi sasa mtawala ayulzimahum bidhalika biujrati mithlihim, awalazimishe kuhusiana na hilo kwa ujira mfano wake. Yani kwa maana vipi? Yani awaende wakasome, wakishasoma awe anawalipa, awalipe, yani malipo ambayo yanaendana na wao kwa ile kazi, kwa ile elimu wanayokwenda kuisomea. Fa innahu la tatimu maslahatu nnasi illa bidhalik, kwa sababu maslahi ya watu hayatimii isipokuwa kwa kufanya hivi. Maslahi ya watu hayatimii isipokuwa kwa kusoma, waende wakaisomee hiyo fani fulani. Kuna jambo fulani wanalihitaji, halipo, hiyo elimu haipatikani kwenye nchi yao, wanatakiwa wasafiri. Sasa mtawala sasa awatoe baadhi ya watu waende hiyo sehemu wasome, na hali ya kuwa anawalipa kutoka katika baitul mali, mali ya muslimin, katika baitul mali ya muslimin au katika wizara ya mali, awalipe waende wakasome, kwa sababu maslahi ya watu yatapotea wasiposoma. Walihadha kalat ta'ifatun min ashabi Ahmad wa Shafi'i, na ndio maana kwa sababu hiyo wakasema kundi katika watu wa fiqhi, katika wafasi wa Imam Ahmad na Imam Shafi'i radiyallahu ta'ala anhum, inna ta'alluma hadhihi sina'at, hakika kusoma haya mambo ya ufundi, mambo mbalimbali ya fani mbalimbali za kidunia, farudhun ala alkifaya, kwamba ni jambo la wajibu wa kifaya. Yani nini maana ya farudhu kifaya? Yani kwa maana wakisimamia baadhi, wakatoka baadhi wakaenda wakasoma na wakatosheleza ile kazi ambayo inahitajika, basi sisi si lazima kusoma jambo hilo. Yani kwa maana tunahitajia kwa mfano marubani wa kuendesha ndege, kwa mfano mimbabi ni mithali, wakatoka watu kama 10 au 100 ambao watalisimamia kuendesha ndege zetu. Tunataka tununue ndege, lakini tuwe na marubani wetu hapa hapa, watokee baadhi waende wakasome. Kwa hiyo itakuwa si wajibu kwa kila mmoja, kwa kila Mtanzania kwamba naye awe rubani, haitakuwa wajibu. Wale ambao wamelisimamia hilo wanatosha na kazi inaenda, alhamdulillah. Hiyo ndiyo maana ya faudhun ala alkifaya. Kwa hiyo itatakiwa ifanyiwe hivyo, lihajati nasi ilaiha, kwa sababu watu kwa kipindi hicho wanahitajia hivyo. Kwa hivyo, ayuha alahibba, fanadhir ila kalami ahli alilmi, mwenye kutazama maneno ya ahli alilmi, yajibu an nataalluma alilma alshar'i, atafahamu kwamba kusoma elimu ya sheria huwa fardhun ala kulli muslimin wa muslima, ni wajibu na ni faradhi kwa kila Muislamu mwanamume na mwanamke, kwamba lazima asome elimu ya sheria. Wa taalluma alulumi alukhra mubah, na kusoma elimu nyingine ni jambo ambalo ni halali, linafaa. Yani mtu mathalan akasomea elimu yoyote ile, mithlu taallumi tibb, mfano mtu akasomea udaktari wa saydalia, mtu akasomea mathalan ufamasia walhandasa, mtu akasomea uhandisi uinjinia wa ghairiha min alulum, na akasomea elimu yoyote ile miongoni mwa elimu za dunia, ni jambo ambalo ni jaiz. Fahadhihi kulluha fiha khair, yote hivyo vina khairi. Idha hasunatin niyya, ikiwa nia ya yule anayesoma itakuwa ni nia njema. Ayanu ya linsanu bihadha alilm, anuiye mtu kupitia hii elimu anayoisoma, an yanfa'a nafsahu wa aqribaa, ainufaishe nafsi yake na wale ndugu zake, wa jamia almuslimin, na kwamba kwa elimu yake hiyo, kwa hiyo nafasi aliyokuwa nayo, atawanufaisha Waislamu, wa kadhalika almujtama, na pia kunufaisha mujtama, jamii anayoishi. Madamu ana nia hiyo, basi kuna khairi. Fatakunu niyatuhu fi talabi alilmi, inakuwa hiyo nia yake katika kutafuta elimu, sadiqatan fi intifai nafsi, awe ni mkweli kwamba anainufaisha nafsi yake. Lakini si hivyo tu, watahamuli masuuliyat alislam walmuslimin walmujtama, na ajue kwamba kupitia elimu yake yoyote ile aliyoisoma, kwamba atabeba masuulia na majukumu. Anasoma elimu yoyote ile, lakini atabeba majukumu ya Uislamu, majukumu ya Waislamu, majukumu ya jamii, fi adai wadhifati al-amal, pale atakapokuwa amemaliza kusoma, sasa yuko kazini anafanya kazi. Hapo wakati anafanya kazi ajue kwamba anabeba masuulia. La budda li talibil ilmi an yush'ira al mas'uliyya, inabidi mwanafunzi akiwa anasoma, au anasoma elimu ya sheria, au anasoma elimu yoyote ile, anasomea walimu, anasomea kadha, lazima ajue baada ya kusoma kuna masuuliyya atayabeba, inayofungamana na nafsi yake, inayofungamana na Waislamu, inayofungamana na ile jamii ambayo anaishi katika hiyo jamii. Faman arafa fi nafsihi alkafaa, mwenye kujua katika nafsi yake kwamba yeye anatosha, fil qiyam ala almasalih alamma, kwa kusimamia maslahi ya watu wote, kwamba yeye anatosha kuweza kusimamia maslahi ya watu wote, jaza lahu an yatawalla dhalik, itafaa kwa ile elimu aliyoisomea basi aisimamie hiyo kazi ambayo inaendana na elimu yake. Lima fi dhalika min almasalih alamma, kwa yale ambayo yanapatikana miongoni mwa maslahi ya watu wote. Lazima hilo mwanafunzi alichunge, ajue kama kuna maslahi ya watu ambayo anatakiwa kuyasimamia. Anasema al-Imam Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala kwenye tafsiri yake mjaladi wa kwanza ukurasa 273, wakati anataja faida katika surati Yusuf, anasema yambaghi wa yataakkad ala almuallim, na inatakikana bali inakuwa inamlazimu kila mwalimu istimalu likhlasi tam fi taalimihi, atumie ikhlasi iliyotimia kwenye kazi yake ya kusomesha. Hapa shekhe amemzungumzia mwalimu, lakini wanaingia watu wote, kama kila mmoja katika ile kazi yake, awe ni dokta, awe ni mfanyakazi wa kile kitengo ambacho amekalifishwa kama afanye kazi, inabidi awe na ikhlas iliyotimia. Wa alla yaj'ala ta'limahu wasilatan limu'awadhati ahadin fil mal au jah au naf'a, asijalie katika hiyo kazi yake ya kusomesha au kazi nyingine kwamba ni njia ya kuweza kujipatia mali, kwamba sikufanyii jambo fulani mpaka unipe, wakati huo mtu analipwa mshahara na kampuni au shirika au serikali inamlipa mshahara. Sasa hawezi kufanya kazi fulani mpaka umpe au aongezewe cheo au kadha apate manufaa fulani, wakati yeye ana majukumu ya kulisimamia lile ambalo amekalifishwa kulisimamia. Wa alla yamtani amila ta'lim, kama akiwa ni mwalimu asikatae kusomesha, madam yeye amesimama kwamba yeye atasomesha, asikatae kusomesha akagoma, ima mshahara umechelewa kidogo akagoma. Ndani ya Uislamu hamnaga mambo ya migomo. Au ajasaha fihi idha lam yaf'al as-sa'il ma kallafahu bihi al-muallim, au akakataa kutoa nasaha na kuelekeza madamu yeye hajapewa kile ambacho amesema kwamba lazima nipewe kitu fulani ili nifanye kitu fulani. Hiyo la yajuz, la yajuz ayuha al-ahibba, haifai. Unapokuwa Muislamu umesimamia majukumu ya eneo lolote lile, ya sehemu yoyote ile, madamu umeona kwamba wewe unaweza kusimamia, lazima usimamie kwa ikhlas iliyotimia, na yale majukumu uyafanye kama vile ambavyo yanavyotakiwa. Waqala rahimahullah, na ndiye ya Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, yambaghi lilmas'ul, inatakikana kwa kila ambaye amebeba majukumu, majukumu yoyote yale kwenye kazi yako, kwenye kusoma wama ila dhalika, an yadulla sa'il ala amrin yanfa'uhu bima yata'allaqu bi su'alihi, amfahamishe, amjulishe yule ambaye amemuuliza kwa kile ambacho kinamnufaisha kutokana na lile swali lake. Wewe una wadhifa fulani, mtu anakuja na kuuliza kwamba bwana, mimi nilikuwa nahitaji kadha na kadha, hilo jambo ima liko kwako msaidie, halipo kwako muelekeze kwamba pita ofisi hii, elekea hivi na kadha na kadha, umuelekeze ili apate manufaa. Wa yurshiduhu ila tariqati allati yantafi'u biha fi dinihi wa dunyahi, na amuelekeze njia ambayo itamnufaisha katika dini yake na dunia yake. Hadha alladhi yanbaghi ayuha al-ikhwa, hadha alladhi yanbaghi, hivi ndivyo inavyotakiwa. Fadil mas'ul mahma kana fi amalihi wa wadhifatihi, yule aliyebeba majukumu yoyote vile atakapokuwa kwenye kazi yake, wadhifa wake aliyoubeba, amuelekeze yule aliyemuuliza, yule muhitaji, amuelekeze mambo ambayo yanamnufaisha, sawasawa mambo hayo yanafungamana na dini au yanafungamana na dunia, na kufanya hivyo. Wa hadha min kamali nasiha, na huu ndio ukamilifu wa nasaha. Wa husn al-irshad, na ndio mwongozo uliokuwa mzuri. Wa yuthabu al-abdu fi dhalika idha hasanat an-niyya, na mtu atalipwa thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa nia yake ni njema na nzuri. Mtu unamuongoza kwa jambo la dini, unapata thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unamuongoza mtu katika jambo la dunia, lillahi azza wa jalla, unapata thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi ndivyo ambavyo inavyotakiwa. Al-ikhwa wal akhawat, baada ya kuwa tushayajua hayo, tulete swali jingine. Mal qadru alwajib ala kulli muslimin wa muslima fi talab alilm shar'i, ni kiwango gani ambacho ni wajibu kwa kila muislamu kukitafuta katika elimu? Je, ni wajibu kila mmoja asome awe ustadhi? Je, ni wajibu kila mmoja asome awe shekhe, awe mufti, awe kadhi? Au kuna kiwango maalum ambacho mtu akikisoma kinaweza kumtosha na akaendelea kama kawaida na akakutana na Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa amesalimika? Ahlul ilmi wal ulama wametaja anna alwajiba fi talabil ilmi naw'an, kama wajibu katika kuitafuta elimu ni mambo mawili, ni aina mbili. Yani elimu imegawanyika aina mbili. Andawul awwal, aina ya kwanza, farudhun mutaayyinun ala kulli muslimin bi khasati nafsi, ni ile elimu ambayo inakuwa inaainika, ni maalum, inamwendea kila muislamu kwenye nafsi yake, kwamba elimu hii huna namna lazima uisome, huna namna lazima hii elimu uisome, na usipoisoma unapata madhambi, na Allah subhanahu wa ta'ala atakuuliza kwa nini hukusoma elimu hii ya kisheria, lazima uulizwe. Kwa hiyo kuna kiwango fulani cha elimu lazima kila muislamu akitafute, lazima awe bize kwa namna gani, kipo kiwango fulani lazima kifahamu. Anasema al-Imam Ibn Abd al-Barri rahimahullah ta'ala fi jami'i bayani al-ilmi wa fadli, walladhi yalzamu al-jami', na jambo ambalo limewalazimu waislamu wote, walladhi yalzamu al-jami', jambo ambalo linawalazimu waislamu wote, farudhuhu, kwamba ni lazima walifanye, min dhalika, katika hiyo elimu, ma la yasa'u al-insana jahluhu, ni yale ambayo hayampi nafasi mtu kutoyajua. Kuna mambo katika Uislamu kila mmoja lazima hayajue, na usipoyajua unapata dhambi, lazima huna namna lazima uyajue. Min jumlati al-fara'id, katika jumla ya mambo ya fardhi, ujue swala, ujue funga, ujue zaka, ujue hija, ujue na mambo yote ambayo ni lazima, al-muftaradhat alayhi, mambo ambayo umelazimishwa kuyafanya lazima uyajue. Nahwa shahadati bil lisani wal iqrar bil qalbi, kama kujua shahada mbili, kushuhudia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hakuna anayeabudiwa kwa haki isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala, na ujue kwamba ushuhudie kwa ulimi na ukiri kwa moyo kabisa, hayo yote ni lazima. Wa arkanil iman, ujue nguzo za iman. Wasalawati al-khams, ujue swala tano, ujue kuswali kabisa kama alivyokuwa anasali Mtume. Wa man la tatimu illa bihi, na yale ambayo swala haitimii au mambo ya fardhi hayatimii isipokuwa kwa kuwepo mambo hayo. Wasawm, ujue funga, mambo ambayo yanafuturisha. Wa maarifati ma yufsiduhu, ujue mambo ambayo yanaharibu saumu. Wa ma la yatimu illa bihi, na mambo ambayo saumu haitimii isipokuwa kwa mambo hayo. Wa maarifati ahkami alhaji ala almustatii, ujue zile ahkamu za hija kwa yule ambaye anaweza. Yani wewe unafanya biashara, umepata uwezo wa kwenda hija, ujue hija unaanzaje, unamaliza vipi. Wa maarifati zaka, ujue zaka madamu wewe ni mfanya biashara. Wa mata tajib, na yale ni wakati gani hija na zaka inakuwa ni wajib. Wa fima tajib, na katika kitu gani zaka inakuwa ni wajib. Lazima hayo mambo yafahamu. Wa ma la yu'dharu al-insanu bijahli, na yale ambayo mtu haimpi udhuru kutoyajua, katahrimi zina, uharamu wa zina, walriba, kula riba, walkhamr, na pombe, wa akli alkhinzir, na kula nguruwe, walmaita, na nyama mfu, kitu ambacho kimekufa chenyewe bila kuchinjwa, walghasb, na kupora, warishwa, ujue uharamu wa rushwa. Wazur wa shahadati, ujue uharamu wa uongo na kushuhudia shahada ya uongo. Wa akli amwali nnas bil batil, na kula mali za watu kwa batil. Yote hayo yafahamu, yote hayo lazima uyafahamu. Yani kwa mfano, niwape mfano kitu kimoja ikhwata. Kwa mfano, nyinyi hapa mnasoma, unaweza ukasoma umemaliza, umeajiliwa kwa mfano, umeajiriwa kwa mfano katika kitengo cha serikali, ni wapi tofauti katika kitengo cha serikali na umeajiriwa kwenye shirika kwa mfano la mtu binafsi au watu binafsi? Ukiajiriwa kwa mfano serikalini mathalan, ukawa katika mali ya umma, wewe ukiiba unahesabiwa, umehesabika, umewaibia Watanzania wote. Kwa hiyo siku ya kiyama Watanzania wote watakudai. Sisi tumeelewa hapo. Siku ya kiyama Watanzania wote watakudai. Kwa nini? Kwa sababu mali ya serikali ni mali ya umma, ni mali ya watu wote. Lakini kwenye kampuni fulani unapokuwa umeiba, utadaiwa na wale wamiliki wa kampuni siku ya kiyama. Kwa haya ni mambo ambayo kila mmoja katika sekta na katika lile eneo alilopo lazima afahamu. Mfano mwingine mathalan, kabla hajasoma maneno ya ahlul ilmu mengineyo, mtu mathalan yeye kazi yake ni kazi ya majitaka. Majitaka yeye anataamal na majitaka, ana gari lake, choo kimejaa, unampigia simu, anakuja, anayachukua, anayapeleka. Huyu anatakiwa sana abezi katika kujua masala mazima ya kitabu tahara, ajue, kwa sababu yeye anataamal na mambo ya najis, lazima ayajue. Mtu anapokuwa ni mfanyabiashara anatakiwa ayajue baadhi ya mambo, lakini abezi sana kujua mambo ya biashara, kwa sababu kuna biashara ya haramu na kuna biashara ya nini, ya halali. Kuna mambo ya riba, kuna mambo ya kamali, kuna mambo ya maila dhalika, lazima haya mambo ayafahamu. Kwa kila mmoja lazima ayafahamu mambo kama haya. Kwa hiyo maneno ya ahli ilmi yapo katika mfumo huo, kama zipo elimu ambazo zinakuwa kila mmoja hana namna, lazima aifahamu. Aina ya pili ya ilmu, aina ya pili ya ilmu ni fardhu la yataayana ala kulli ahadin tahsiluhu, ni ile faradhi ambayo si wajibu kwa kila mmoja, si wajibu kwa kila mmoja, bali idha hasala min albaadhi, bali itakapokuwa imetokea kwa baadhi ya watu wakajifunza elimu hiyo, wa hasala almatlubu shar'an, na jambo ambalo lilikuwa linatakiwa kisheria likawa limepatikana, la yutalabu bihi alakharun, wengine hawatolazimishwa kuisoma elimu hiyo. Lakini sasa wa intaraka aljamii, ikiwa wote wataacha, athimu, watapata madhambi, mithlu sa'ilil ulum, kwa mfano elimu nyinginezo ambazo sio elimu za kisheria, wa iradati alqadha, na kwa yule ambaye anasoma elimu ya kisheria lakini anataka yeye awe qadhi, huyu anatakiwa sasa aendelee kusoma, huyu anatakiwa elimu ziada. Wal ifta, na mwingine anataka awe mufti au anatoa fatwa, anatakiwa ongeze elimu. Wa da'wa wa ta'lim, na mtu ambaye anataka afanye da'wa awasomeshe watu, awaelekeze watu, huyu anatakiwa elimu iongezeke. Fahadha yahtaju ila ziyadatin fi talab alilmi, haya yote yanahitaji ziada katika kusoma. Lakini yule ambaye hahitaji kuwa qadhi, kuwa mufti, hata hahitaji kufanya da'wa, kusomesha Uislamu, huyu kuna kiwango fulani cha kusoma ilmu. Na baadhi ya ahlul ilmu wakasema kwamba mtu ajistahidi asome kama ile durusu muhimma ya amati al-umma ya al-allama Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, asome usulu thalatha. Hii ni katika vitabu ambavyo vimeandikwa kwa lengo la kumsaidia Muislamu ambaye anataka apate dini yake, yani ni katika yale mambo ambayo ni amalu al-yawm wa layla, ni mambo ambayo mtu hana namna, lazima atakuwa ni mwenye kuyafanya kwa kila siku, ambayo yanapatikana katika durusu muhimma na yale ambayo yanapatikana katika al-usulu athalatha. Akitaka ziada ataongezea al-qawaid al-arba'a, ataongezea kitabu tauhid, na kwa upande wa fiqhi manhaju salikin ya al-allama as-sa'di, lakini kwa hapo atakuwa amesoma kiwango ambacho kitamsaidia kwa lengo la kuweza kupata elimu ambayo atakutana na Allah subhanahu wa ta'ala akiwa amesalimika, ikiwa hiyo ilmu amefanyia kazi.